ganzen Welt. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 maja, minęła 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A w serwisie Trójki premier o Ukrainie. Polska nie uzna wyników tych pseudo-referendów. Podobne stanowisko przedstawia niemal cały świat. Rządząca w Hiszpanii Partia Ludowa przerywa kampanię wyborczą. Na północy kraju zastrzelono szefową lokalnych struktur partii. A w serwisie też prokuratorskie zarzuty wobec księdza, który ekipie filmowej zabrał aparat fotograficzny. Podejrzany twierdzi, że doszło do pomówienia. Jednoznaczny komunikat z Waszyngtonu. Stany Zjednoczone nie uznają wyników wczorajszego referendum na Ukrainie. Amerykanie traktują głosowania w Doniecku i Ługańsku jako bezprawne. Amerykanie starają się nie podnosić rangi referendów na wschodzie Ukrainy. Dlatego głosu w tej sprawie nie zabrał ani prezydent Barack Obama, ani szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych John Kerry. Krótkie oświadczenie przedstawiła jedynie rzeczniczka Departamentu Stanu Jen Psaki, która stwierdziła, że głosowania w Doniecku i Ługańsku są nielegalne. To próba pogłębienia podziałów i zwiększenia chaosu na Ukrainie, powiedziała Psaki. Jeszcze przed głosowaniem amerykańskie władze obarczyły Moskwę odpowiedzialnością za destabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Władze Stanów Zjednoczonych przestrzegły Rosję przed kolejną rundą sankcji i zaapelowały do społeczności międzynarodowej, by pomogła rządowi w Kijowie w przeprowadzeniu zaplanowanych na 25 maja wyborów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Równie jednoznaczne jest stanowisko Polski. Premier Donald Tusk wczorajsze referendum nazwał kolejnym etapem rozbioru Ukrainy. Polska, podobnie jak inne państwa, nie uzna wyników tych pseudo-referendów. Ja mam nadzieję, że trochę inaczej niż w przypadku aneksji Krymu. Tutaj już nikt na świecie nie może mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z dość brutalną ingerencją w wewnętrzne sprawy jednego państwa przez drugie państwo. I że pomoc dla Ukrainy nabiera, ta potrzeba pomocy nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. Wizytę w Kijowie rozpoczął szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i zapewnił, że Unia opowiada się za integralnością terytorialną Ukrainy. Powtórzył, że Moskwa powinna zaapelować do uzbrojonych separatystów o złożenie broni i opuszczenie budynków użyteczności publicznej. Ta informacja wstrząsnęła Hiszpanią. Zabójstwo na finiszu kampanii wyborczej. W mieście León na północy kraju zastrzelona została szefowa lokalnych struktur rządzącej partii ludowej. Ofiara ma 59 lat, oddano do niej 3 strzały. Według policji zbrodnia nie ma nic wspólnego z polityką. Jak dotąd zatrzymano 2 osoby. Kierująca rejonowym oddziałem Partii Ludowej została zastrzelona na ulicy, kiedy szła z domu do pracy. Naoczni świadkowie twierdzą, że usłyszeli wystrzały i zobaczyli uciekającą z miejsca zabójstwa kobietę. To ją miała zaraz potem aresztować policja. Z pierwszych hipotez wynika, że morderstwa dokonano z przyczyn osobistych. Podejrzana o dokonanie zabójstwa miała wczoraj zostać zwolniona z pracy przez zamordowaną. Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone przez policję. Partia Ludowa odwołała w Hiszpanii wszystkie imprezy, które miały się odbyć w związku z trwającą kampanią do Parlamentu Europejskiego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zarzut kradzieży aparatu fotograficznego o wartości 2,5 tysiąca złotych usłyszał proboszcz parafii w Szatku Włódzkiem. Duchowny, jak wyjaśnia prokurator Tomasz Sukiennik, zabrał pozostawiony przed kościołem sprzęt należący do ekipy filmowej. Pokrzywdzeni to młodzi filmowcy działający na zlecenie studia Semafor z Łodzi i dokonywali oni utrwalenia obrazu zewnątrz fasady kościoła w Szatku i w pewnym momencie z plebanii wyszło 2 mężczyzn w sutannach. Jeden z tych mężczyzn zabrał filmowcom pozostawiony nieopodal sprzęt, zabrał go na plebanię i zamknął drzwi. Policjanci przeszukali plebanie, przesłuchali zarówno podejrzanych, jak i pokrzywdzonych. Dyrektor Muzeum Animacji Semafor Paulina Zacharek podkreśla, że duchowny nie miał powodu, by zachować się w taki sposób. My nie mamy pojęcia, czemu to się wydarzyło, bo nie było żadnej rozmowy z tą osobą wcześniej. Nie dostaliśmy takiego zakazu czy informacji, że ekipa ma zejść z tego terenu, nie robić zdjęć temu obiektowi, bo sobie ktoś tego nie życzy. Jedyna rzecz, która się wydarzyła, to po prostu był moment, w którym ksiądz wyszedł i zabrał aparat. A ze względu na wartość aparatu duchownemu za kradzież może grozić do 5 lat więzienia. Sam ksiądz do winy się nie przyznaje, twierdzi, że padł ofiarą pomówienia i zapowiada pozew. Organizatorzy 24 Malta Festiwal Poznań odsłaniają karty. W tym roku na Malcie wystąpi blisko 1200 osób w 300 przedsięwzięciach artystycznych. Tematem przewodnim festiwalu, idiomem, będzie Ameryka Łacińska, mieszańce. Jest to nieogrodzona przestrzeń kultury w samym sercu miasta, przez 3 tygodnie tętniąca życiem, od Silent Disco poprzez debatę z najważniejszymi politykami, spektakle teatralne, koncerty, pokazy filmowe, pokazy audiowizualne, wystawy, dyskusje o jedzeniu, o sposobie życia, o kulturze, o tym, czym jest dla nas pojęcie mieszańca, czyli mestizos, czyli tego, co jest głównym tematem idiomu. Na Maltę zaprasza dyrektor festiwalu Michał Merczyński, a cała 3-tygodniowa impreza rusza 9 czerwca. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarze mają za sobą już 33 kolejki i czym bliżej końca rozgrywek, zostały już tylko 4 kolejki, tym gorzej wygląda sytuacja Widzewa Łódź, który zamyka tabelę. Dziś widzewiacy nie polepszyli swojej sytuacji, przegrywając 0-1 ze Śląskiem Wrocław. Jedynego gola z rzutu karnego strzelił w 87 minucie Marco Paixão. Wrocławianie mają 8 punktów przewagi nad strefą spadkową i są bardzo blisko utrzymania w Ekstraklasie. Niezbyt kolorowo prezentuje się także sytuacja Krakowi Kraków. Pasy zajmują 14 miejsce, a w ostatnim spotkaniu doznały dotkliwej porażki 1-5 z Piastem Gliwice i to na własnym boisku. Ta porażka i słaba postawa w ostatnich meczach doprowadziły do zwolnienia Wojciecha Stawowego z funkcji trenera. Po 4 porażkach z rzędu cierpliwość działaczy Krakowi została wyczerpana. W sobotę drużyna Pasów w fatalnym stylu przegrała na własnym stadionie 1-5 z Piastem Gliwice. Po tym meczu krakowianie zajmują 14 miejsce w tabeli i mają już tylko 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Trener Wojciech Stawowy prowadził Krakowie od czerwca 2012 roku, wprowadzając zespół do Ekstraklasy. Kontrakt ze Stawowym został rozwiązany za porozumieniem stron. We wtorek na specjalnej konferencji prasowej ma być przedstawiony nowy trener drużyny. Nieoficjalnie w roli kandydatów na to stanowisko wymienia się nazwisko byłego selekcjonera kadry Waldemara Fornalika. Najbliższy mecz Pasy rozegrają w Lubinie z miejscowym Zagłębiem. Kuba Niziński, Radio Kraków. Jutro poznamy nowego trenera Pasów. Także jutro w towarzyskim meczu polska reprezentacja zagra przeciwko Niemcom. Spotkanie odbędzie się w Hamburgu, a obie drużyny nie zagrają w najmocniejszych składach, bo też nie jest to oficjalny termin FIFA. Ale ci z naszych piłkarzy, którzy wystąpią, czyli na przykład Artur Boruc w bramce, zapowiadają walkę o dobry wynik. Wiadomo, wynik jest bardzo ważny, tym bardziej, że mamy dosyć sporą szansę, żeby odnieść dobry rezultat tutaj w Niemczech. I z takim założeniem będziemy na boisku, będziemy na pewno walczyć o każdą piłkę. Od siebie mogę dodać tyle, że ja bardzo chciałbym się też zapisać w kartach historii polskiej piłki, dlaczego nie z Niemcami. Początek meczu Niemcy-Polska o 20:45. Brytyjczyk Mark Cavendish wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu dookoła Kalifornii. Jedyny Polak w stawce, Maciej Bodnar, daleko. Zajął 103. miejsce. Wyścig liczy 8 etapów. Dość niskie ciśnienie. Jutro w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali, ale powoli będzie rosło. Po południu sporo opadów deszczu i burz, głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, centrum Pomazowsze i Kujawy. W górach możliwy śnieg. Od 12 stopni nad samym morzem przez 16 w centrum do 18 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Na 10 dni przed premierą porozmawiamy dziś w Klubie Trójki o książce, która mówi o wielu ważnych rzeczach. O odwadze, o miłości, o tęsknocie, o braku zgody na to, co nam gotuje los, o pretensjach i żalu i o tym, że ludzie często za wszelką cenę chcą realizować marzenia. Czasem wbrew okolicznościom i możliwościom. Ta książka nosi tytuł Długi film o miłości, powrót na Broad Peak i ukaże się 22 maja. I pojawi się na niej trójkowy znak jakości. A za chwilę w naszym studiu autor doskonale Państwu znany. Bardzo się cieszę z tego, że mogę to powiedzieć. Państwa i moim gościem w Klubie Trójki jest Jacek Hugo Bater. Dobry wieczór, panie Jacku. Witam. Spotykamy się w związku z tym, że za 10 dni ukazuje się pana nowa książka, długi film o miłości i podtytuł Powrót na Broad Peak. Chciałbym, abyśmy porozmawiali dzisiaj o książce i o panu w tej historii, bo jestem przekonany, że będzie głośno o tym, o czym pan napisał i różne strony zaangażowane i zainteresowane tematem się odezwą. Kto ma rację w ocenie zdarzeń? Kto popełnił błąd? Czy dobrze oceniono post factum to, co się wydarzyło i przygotowania? Tego chciałbym, jeśli pan i państwo pozwolą, uniknąć dzisiaj, bo najpierw słuchacze powinni tę książkę przeczytać, tak myślę, żeby jasne, o niej dyskutować. My dziś bardziej o genezie i o okolicznościach, jak mówiłem, porozmawiamy. Jest 5 marca 2013 roku. Czterech członków polskiej wyprawy wchodzi na szczyt Broad Peak 8051 metrów nad poziomem morza. To pierwsze zimowe wejście. I niedługo potem, po tym momencie radości, euforii, zaczyna się tragedia. Pan to śledził na bieżąco? Prawie na bieżąco. No właśnie na tym polega cały dings, że teraz nawet z takiego sportu jak himalaizm, zdobywanie najwyższych gór, 8000-ników, zrobił się sport masowy, prawie stadionowy. Przecież oni zdobywali te góry na żywo, prawie, ale to jest jeszcze w ogóle pryszcz. Dings polega na tym, że oni później, kurczę, prawie na żywo umierali tam na tej górze. W studiach różnych telewizyjnych dyskutowało się o ich szansach, kiedy oni jeszcze walczyli, szansach na przeżycie. Bo było wiadomo, że dwaj zostali z tyłu. Ci dwaj, którzy nie doszli zresztą. A już się gadało o tym, czy oni przeżywają, ale to... Kto jest winowaty? No, nie umiem powiedzieć, prawda? No, także oni, ci himalaiści, to oni zrobili wszystko, żeby to się odbywało na oczach wszystkich ludzi. Tak jakby sobie wymyślili to, wybrali. To jest wybór ich. Dlaczego? No, taki jest świat, bo oni potrzebują sponsorów. Sponsor nie da grosza, jeżeli nie zobaczy swojej flagi na szczycie. Ja zapytałem Adama Bieleckiego, któremu udało się zejść z tej góry, co miałeś ze sobą, co wnosiłeś na górę? No powiedział, flagę polską, narodową i flagę sponsora. No, poza tymi różnymi tam drobiazgami, które są jakby do tego wchodzenia potrzebne. Flagę sponsora, kurde, do czego ten świat idzie? To jest kompletne wariactwo. Ale sponsor lubi, żeby tę flagę tam sfotografować. I nie się je się dla picu, nie? Tylko po to, żeby tę flagę sfotografować. Więc trzeba jeszcze zrobić fotografię tam na górze. Trzeba zrobić filmik. W jednych z ostatnich łączeń z bazą szef ekspedycji, Krzysztof Wielicki, no wie, no legenda himalaizmu światowego, prosił chłopaków, tylko odzywajcie się, łączcie się, bo ja tu mam łączenia na żywo z Polską, z różnymi mediami elektronicznymi, więc to jest normalny sport stadionowy. Miliony ludzi może jakby na żywo patrzeć, jak oni walczą o życie, bo to są rzeczywiście gladiatorzy. Sport, w którym przegrany traci życie, no to jest gladiatorstwo czyste, nie? Bo to zwycięzca wchodzi na szczyt, przegrany nie wchodzi albo ginie. Mówimy o pierwszym zimowym wejściu, zdobyciu Broad Peaka, Broad Peaku. Jak to będziemy odmieniali, to już jest kwestia języka polskiego. Te nazwiska cztery, przypomnijmy. Adam Bielecki i Artur Małek, to ci chłopcy, którzy zeszli, a dwaj chłopcy, którzy weszli, a nie dali rady wrócić, to Maciej Berbeka i Tomek Kowalski. I teraz kilkanaście, kilkadziesiąt godzin po ich zaginięciu pan Maciej i pan Tomasz zostają uznani za zaginionych, no a potem Krzysztof Wielicki mówi, że właściwie nie ma już szans, żeby przeżyli tam na górze w takich warunkach. Tak, on wie, on się na tym bardzo dobrze zna. Ja pamiętam gazety i pamiętam przede wszystkim sieć z tych dni, 6, 7, 8, 9 marca 2013 roku. Rozpętało się piekło i każdy miał swoje zdanie. Każdy wiedział najlepiej, dlaczego tak się stało. Każdy wiedział, kto jest winny, mimo że 99 i duży odsetek osób nigdy nie było i nie będzie na takiej wysokości. Ale no, żyjemy w świecie demokracji, wolności słowa, każdy może się wypowiedzieć. Mhm. Każdy ma swoje zdanie. I chciałem zapytać, czy pan jako reporter tylko to obserwował, czy też miał swoje zdanie już wtedy? Nie, ja kombinowałem, zastanawiałem się właśnie, dlaczego tak mogło się stać i dlaczego warto ryzykować życie? Dlaczego, kurczę, wydawało mi się jakimś pewnym egoizmem, że człowiek, który ma żonę, ma dzieci, i porywa się na coś tak ryzykownego. Przecież cholera jasna, przecież dobrze wiemy, że jedna głupia góra, na przykład K2, która jest tuż, sąsiednia góra, ona pożarła ponad 200 ludzkich istnień. Jedna góra. Broad Peak ma kilkadziesiąt istnień ludzkich na sumieniu. Przecież wiadomo, jakie to jest strasznie ryzykowne. Dlaczego, skąd się bierze ta potrzeba jakby pokonania tej góry? Ja użyłem nawet kiedyś takiego słowa obłęd, amok, coś, co gna tego człowieka na tą górę. Dlaczego on musi? Dlaczego pan nie musi, ja nie muszę, a on musi? Bo ja byłem przecież teraz na tej wyprawie, tej poszukiwawczej i zastanawiałem się, czy ja mógłbym się zakręcić w tę stronę. I wiem, że nie. Oczywiście, że nie. Dlaczego jest część facetów, a także babek, które co jakiś czas robi się w domu duszno. Oni tak używają tego określenia. Mi się robi duszno. I ja muszę pojechać w góry. Dobrze, ale to, o czym pan teraz mówi, czy to jest spojrzenie obiektywne, czy pan jednak wartościuje i ocenia? Ja w ogóle staram się, jak najmniej jako reporter, jako dziennikarz, nie oceniać i wartościować. Ale przecież jesteśmy ludźmi. W sercu coś tam masz. Ale i ponieważ te pytania były, na tyle mnie dręczyły, dlaczego aż tak bardzo można chcieć, więc dlatego jak tylko usłyszałem, że brat jednej z ofiar tego Broad Peaku, czyli Jacek Berbeka, organizuje tą wyprawę poszukiwawczą, żeby odnaleźć brata i godnie go pochować, jak tylko to usłyszałem, to od razu się zorientowałem, że przed nim chyba nikt tego nie robił. Mówię, kurde, to ten musi być jeszcze bardziej szalony, na litość boską. To ja zrobię wszystko, żeby się z nim zabrać, żeby z nim pojechać. No właśnie, jest okazja. 18 marca pan pisze list do pana Jacka, bo wtedy już wiemy, że będzie nowa wyprawa poszukiwawcza, że brat chce odnaleźć ciało brata i go pochować, że rodzice i narzeczona chcą pojechać odnaleźć syna i chłopaka i go pochować. Tak. Mówię o panu Macieju, o panu Tomaszu. No i wtedy pan wpada na ten pomysł szalony, że pojedzie z nimi. Pisze pan błagalny list do pana Jacka, ten list otwiera pańską książkę. No i wiele osób zapyta, po co? Bo temat? Bo ciekawość? Bo co? Jezus Maria, tu pan, w ogóle robimy tutaj dyskusję o podstawach dziennikarstwa, czy też pracy reportera. No panie Michale, no dla mnie to był temat. Ja tam pojechałem z powodów zawodowych. Uwiódł mnie temat. to tak jak pan. Pan też wyszukuje tematy, te, które pana uwodzą. Niektóre, czasami zlecone tematy, ale przecież dobrze wiemy, że unikamy tych zleconych tematów jak ognia, nie? I że bierzemy coś, co nas osobiście jakby złapało za serce. Jak tylko usłyszałem tą historię, to jeszcze nic. Ja jak usłyszałem jakby Jacka Berbeka, który powiedział, że chce, organizuje tą wyprawę, no to powiedziałem, no to jest temat, na litość boską. I przy okazji właśnie tej wyprawy poszukiwawczej, ja jakby zajmę się himalaizmem, prawda? Tym czymś, co mnie bardzo w tym uwodzi, to znaczy to szaleństwo ludzi gór. I to ja sobie przy okazji właśnie to poznam, ale ja mnie pociągnęło to, czego nikt wcześniej nie zrobił. Pytam o to dlatego, że pan się spotkał z taką reakcją też, że ktoś pana określił mianem hieny albo sępa, że pan wykorzystuje tragedię prywatną, wkracza pan w świat intymny po to, żeby o tym opowiedzieć wszystkim innym, napisać książkę, nakręcić film. No przecież to, taką mamy pracę, na litość boską. Ja mam taką pracę. No w każdym moim tekście, w każdej mojej książce, w każdym moim reportażu mam bohaterów, których pytam o życie prywatne, o ich prywatne odczucia, ich prywatne myśli, zaglądam ich w prywatną głowę i serce. No na tym polega moja praca. No akurat przypadek się zdarzył, że ten tekst, no ten tekst, tak, dotyczy śmierci, no. Ale to ja nie przypominam sobie, żebym napisał choć jeden tekst, który nie, by nie było o śmierci. No przecież śmierć jest elementem życia. Każdy z nas kiedyś umrze. I nie można mówić o życiu, nie mówiąc o śmierci. A tutaj akurat jak dotykałem jej jakby na co dzień. Pojechałem w te góry i tam dopiero tak naprawdę się zaczęło, bo ludzie umierali, ginęli na moich oczach. No do cholery ciężkie, no to na tym polega ten sport właśnie. To ja nawet nie sądziłem, że to jest aż tak namacalne. Ja dotykałem tej śmierci, ona codziennie koło mnie przechodziła. Widziałem się z dziewczyną, patrzyłem jej w oczy, a ona mi za godzinę ginie. To ta Niemka. Ta Niemka, Dana Heidi. To po prostu coś niesamowitego. To jest, ja to nazywam na własny użytek doświadczeniem śmierci. Na dodatek, ja kręciłem film, ona kiedyś mi spojrzała w kamerę. Wydaje mi się, że ja sfotografowałem to, że tak, nakręciłem to spojrzenie śmierci, nakręciłem, ja zobaczyłem w jej oczach. No, chyba, że mi się to wydaje, bo wiem, że ona później zginęła, za chwilę później. Ale takie to pożegnanie może. Nawet. Kurde, no nie wiem, coś... Pytam o to dlatego, o to, czy pan wchodzi w ten świat i czy pan łamie pewne zasady, dlatego, że też są osoby, które pana bronią, że jeżeli zaczęła się cała ta historia medialna ze zdobywaniem Bełtpiku, z nadawaniem spod szczytu, no to jakoś trzeba ją zamknąć. No, to nie ja zacząłem, oczywiście, że tak. Przecież, a poza tym na litość boską można było mnie nie wziąć tam na tą wyprawę. I tu dochodzimy do pierwszego ważnego bardzo momentu. Pisze pan list i dostaje pan odpowiedź. Trochę pan negocjuje, ale ma pan zgodę. Jedzie pan z panem Jackiem i innymi osobami, rodzicami i narzeczoną pana Tomka i jeszcze kilkoma innymi osobami do Pakistanu. Dostaje pan zgodę, partycypuje pan w kosztach tej wyprawy. No tak. Czas zaczyna lecieć, ten moment się zbliża i pan wyrusza. I co pan czuje wtedy? Pan pytał te trudne początki? Pytam też o stan, o emocje. Czy pan był w euforii, czy pan się obawiał? Obawiam się zawsze, jak jadę, gdzie bym nie pojechał. Jak jadę na rozmowę z każdym bohaterem, choćby do innej dzielnicy w Warszawie, to mam obawę, że mi po prostu się nie uda. To jest obawa jakby, nie wiem, czy wszyscy reporterzy to mają, ale to jest coś, co prześladuje mnie w czasie pracy, że no, główna obawa to, że ja nie podołam. To po pierwsze. Tak, i że te trudność jakby psychologiczna tej ekspedycji, no jakby to bardzo, bardzo to potęgowało, no bo na litość boską, przecież ja tam byłem piątym kołem u woza. Gorzej bym powiedział, ja tam byłem kijem w szprychach. No pan był jedyną osobą niespokrewnioną w jakikolwiek sposób. Który nie miał motywacji osobistej. Chociaż jakby później to mi się wszystko to zacierało. Jakby oni się stawali jakby w mojej duszy, stawali się trochę moją rodziną. I ci dwaj chłopcy, którzy zginęli, ja tak dużo i intensywnie, tak intensywnie o nich myślałem, oni mi się bardzo bliscy stawały. To było coś takiego, że ja mógłbym to nożem pokroić. To prawie mi się materializowało do pioruna ciężkiego. Także jakby ta motywacja czysto zawodowa, ona się troszkę bardzo zmieniała. I, no ale to w pracy reportera chyba tak jest. No, ja w każdym razie jestem takim reporterem, że to się bardzo dla mnie osobiste jakby dzieje. I ja bardzo łatwo zakochuję się w swoich bohaterach. Zakochuję, trzeba maleńki cudzysłów wziąć. Ale coś takiego jest. Oni mi się bardzo bliscy stają, chociażby, ale nie jest powiedziane, że ja ich lubię. Bliscy w takim sensie bardzo ogólnym, prawda? Bo na tej wyprawie te emocje, które szarpały ludźmi i mną także, były bardzo, bardzo wyraziste, bardzo dotykalne, bardzo, bardzo mocne. No te emocje widać od pierwszej strony. Pisze pan o tym, że jesteście już w Pakistanie. Zaczyna się ta wyprawa, ten najtrudniejszy moment. To znaczy droga pod szczyt, może na szczyt. Przede wszystkim po to, żeby ich odnaleźć i pochować. No tak. Pan jakoś stara się wejść w środek tej grupy, być z nimi, a nie obok. I nagle przychodzi wiadomość z Polski, że ukazał się wywiad z panem w Tygodniku Powszechnym i jest wściekłość na twarzach tych ludzi, dlatego że zarzucają panu brak pokory, brak zrozumienia dla tego wszystkiego, że jest pan taki wyniosły. Czy to trochę było tak, zachowując wszystkie proporcje, że pan jednak nie do końca rozumiał, w co pan się na początku pakuje? I być może stąd takie słowa. I to było głupie, że ja udzieliłem tego wywiadu i głupie było to, co w tym wywiadzie powiedziałem. Ja tam popełniłem błąd rzeczowy, no, to poważną kukułę, no, której się wstydzę. Miałem dokument, czyli to licencję na zdobywanie góry, bo ją trzeba kupić zwyczajnie od państwa pakistańskiego. To państwo daje taką licencję. Mieliśmy tą licencję dla wyprawy na Broad Peak. I tam też było napisane, że licencja na Broad Peak i K2, które z górą te góry sąsiadują ze sobą. I ja, nie rozmawiając z chłopakami, tam w tym wywiadzie zdradziłem, że chłopaki chyba przy okazji chcą machnąć na K2. No oczywiście... No bo ja tak przeczytałem zwyczajnie, nie? Że tak było napisane. To było głupie, no bo później się okazuje, że po prostu Pakistańczycy mają jeden dróg na obie te góry, ale a w zasadzie licencja... No ja po prostu chlapnąłem coś takiego głupiego, no przepraszałem ich później, ale jednak zrobiłem trochę złej krwi. Więc na przykład to, prawda? Więc to był mój błąd. No takie... To było bardzo przykro, oni to bardzo przeżyli. Ja no tak naprawdę do końca... A przy tym wszystkim do końca nie wiedziałem, dlaczego aż tak strasznie ich to zdenerwowało. No i co z tego, że ale to jest taką ciekawa kukułę sytuacja zrobiłem. Psychologiczna, bo no jesteście właśnie na bardzo dużej wysokości i pan jest całkowicie od nich zależny. Tak. I oni się od pana odwracają w pewnym momencie na chwilę. Tak. Jak ja zostałem jakby odepchnięty. Rozdział, którym to opisuję, zatytułowałem, pamiętam, jednoosobowy podzbiór. Byłem podzbiorem w tym zbiorze wielkim, jednoosobowym podzbiorem. Zostałem tak jakby psychicznie wykluczony. Ja to doskonale rozumiałem. No tak, wtedy rzeczywiście, wtedy jakby najbardziej jakby poczuliśmy, że ja jestem tym kijem w szprychach w tej wyprawie. No. Pisze pan też o takiej sytuacji, kiedy jedziecie samochodem i na przykład rozmawiacie długo, wędrują ciastka między poszczególnymi osobami i one do pana nie docierają nigdy. Jest pan zawsze z boku. No nie, nigdy nie napisałem nigdy, tylko napisałem, że często. Często, tak. Albo że bywało. To jest tak... No, reporter musi zauważać takie rzeczy. Jestem pewien, że będzie bardzo przykro przeczytać to moim bohaterom, ponieważ oni są tym, którzy jechali w tym autobusie. Ponieważ to są przemili, wspaniali ludzie. Ja się z nimi zaprzyjaźniłem. Polubiłem. No, pewnie nie ze wszystkimi tak samo. Ale i będzie na pewno im przykro to przeczytać. Ale tak rzeczywiście było. I oni pewnie nie wiedzą, dlaczego tak się stało, ale ja umiem czytać takie rzeczy. To pewnie każdy psycholog by umiał to zinterpretować, nie? Dlaczego tak się stało? To podświadomie te ciasteczka nie docierały, no. Jakoś tak. Często. Nie zawsze, tylko często. Albo bywa, że nie docierały. Bywa, że nie docierały. Ale czy pan był odporny na tę sytuację? Kurde. Nie, ale ja sobie to... Ja to sobie racjonalizowałem. To nie jest przyjemne, nie jest miłe, to strasznie przywala, jakby to... Tak depresyjnie to działa, taka sytuacja. Przecież ty to czujesz, wiesz, że jesteś obcym ciałem, że jesteś tym paprochem w oku na litość boską. Ale ja sobie to wytłumaczyłem, że to jest koszt mojej pracy, mojego zawodu. Ja to muszę przełknąć przecież bardzo często, jak w czasie podróży, na różnych wyprawach, no bywa ciężko. Tak, że bywa źle, niewygodnie, wrednie. To tak, także to z tym muszę sobie poradzić. I muszę po prostu zamknąć dziób i z pokorą to wszystko brać, notować, śledzić, próbować nakłaniać moich bohaterów do rozmów. Był taki bardzo długi moment, że oni mi odmówili rozmów. Szef wyprawy w pewnym momencie zabronił chłopakom gadać ze mną. Także nawet i myślę, że było ryzyko, że nie tylko film, ale i książka nie powstanie, bo ja kręciłem film rzeczywiście przy okazji. Tak, miałem taką ekstrawagancję, że nakręcę film o tym. I no właśnie, i książka ma zbudowany taki system, że ona jest opowieścią o tym, jak ja kręcę o tym film. Tak ją sobie wymyśliłem. No, zawsze jak ktoś pisze, to musi wymyśleć, jak to napisać. No, przez pańską audycją pan też musiał wymyśleć, jak my tę rozmowę poprowadzimy. Haczyk, nie? Właśnie, najlepiej. Młynarski nazywa to zahaczką. No, nawet napisanie piosenki trzeba mieć zahaczki, jakiś taki no, systemik, system, pomysł. Więc ja, mi się urodził taki pomysł, że to będzie długi film o miłości. Dlaczego miłości? No, dlatego, że wszyscy tam pojechali jakimś kontekstem miłosnym. Miłości do gór? No, a jakże jak najbardziej. Tamci zginęli z tego powodu. Miłości do syna, miłości do narzeczonego, do brata. Do przyjaciół po prostu. Do przyjaciół, tak. Pan tam miał swoje zadanie, to znaczy napisać książkę, nakręcić film. Oni mieli zadanie zupełnie inne. Mhm. Czy był taki moment, w którym pan pomyślał, że także pańskim zadaniem jest odnalezienie tych ciał? Tak. Ja się bardzo z tym identyfikowałem. Nie w sposób w ogóle przeżyć w takiej sytuacji, w tym miejscu, na tej wysokości, myśląc inaczej. Tak, ja tam wniosłem swój wkład w to, jakby w to zadanie. I nie chciałbym o tym bardzo mówić, ale no, ja zrobiłem, co mogłem. I chociażby wkład finansowy, przecież ta wyprawa zorganizowana ze zbiórek społecznych. Ja też tam zrobiłem swoją wrzutkę. I też minimalny wkład taki jakby tam techniczny, no więc znosiłem graty później z gór. Lepiej jest, to jest w ogóle, ja mam taką filozofię pracy, że jakby staram się brać udział w tym czymś, o czym piszę. I tutaj mi się to udało. Ja bym na pewno nie pisał książki o Broad Peaku, gdyby mnie Jacek Berbeka nie wziął na tę wyprawę. Oczywiście, że nie. Więc ja napisałem czysty reportaż. To jest czysty reportaż, w najczystszy gatunek. To jest taka książka, proszę państwa, w której w każdym zdaniu tej książki jest jej autor, Jacek Hugo Badeł, który dziś gości w Klubie Trójki. Dziś wieczorem, panie Jacku, w naszej audycji muzyka z krainy ośmiotysięczników też się pojawia. Jest muzyka w tamtym miejscu? Słyszał pan coś? Tak, z całą pewnością. Tak, tak. I namiętnie ją nagrywałem na potrzeby filmu, który być może nie powstanie. Natomiast nagrywałem i muzyka, w sensie muzyka, w bazie sąsiadowaliśmy. Nasz biwak sąsiadował z ekipą pakistańską. To są muzułmanie, ci Pakistańczycy. I co wieczór wychodził jeden z kucharzy chyba, wychodził przed ten wielki namiot kuchenny i o zachodzie słońca modlił się, śpiewając. Niezwykłe to. on tak wielkim, potężnym, silnym głosem krzyczał na całą dolinę, to było słyszalne. Wydawało mi się, że to musi aż w kosmos polecieć ten jego śpiew. Nie mówiąc o tym, że lodowiec góry ma mroczu. Jak położysz ucho, jak śpisz, no to leżysz na lodzie, na śniegu, nie? I słyszysz, że on tam ma mroczy. On dudni tymi lodowymi bebechami swoimi. Pod tobą płynie gdzieś tam woda, setki metrów być może. I to zwyczajnie słychać. Co się myśli, kiedy się jest tak wysoko pierwszy raz w życiu? Widzi się to niebo, te skały, te wschody i zachody słońca. Mleczną drogę, jakiej nigdzie nie zobaczysz. No, to jest rozkoszowanie się. Ja się rozkoszowałem jakby przejrzystością powietrza. Gdzieś tam byłem na jakiejś wyniosłości i wydawało ci się, że jak wyciągniesz rękę, to jakby swoimi palcami złapiesz za czubek tej góry, którą widzisz przed sobą, a ona jest wiele kilometrów przed sobą. To jest takie wrażenie. To jest, a jeszcze to jest osobliwe, bo ta baza pod Broad Peakiem, ona jest tak naprawdę ułożona między Broad Peakiem a K2, drugą górą świata. Te góry bardzo sąsiadują się. Wierzchołki są oddalone o 9 kilometrów, czyli jesteś bardzo blisko każdej z nich. Jedna jest wyjątkowo urodziwa, a druga jest taka sobie byle jaka. Tak? Nie najpiękniejsza. Zwies, wielka, zwalista, kamienna, kamienno-lodowa klucha taka. I to Broad Peak taki jest. Teraz już, ponieważ... Już pan się nie boi, już się nie boję, już się go nie boję, więc mogę sobie to powiedzieć. Ale jak wyglądałem z namiotu, no to zawsze patrzyłem w lewą stronę na K2, który jest po prostu niezwykłą, jakby kamienną piramidą z taką dziwną szajbą, żeby zawsze coś się jakby w sprawie pary wodnej coś tam działo wokół mnie. Tam po prostu niezwykłe widowiska chmurzaste się dzieją. Nawet udało mi się zrobić takie zdjęcie i w mojej książce jest to zdjęcie. On się jakby cała K2, ta druga góra świata, te 8600 z ogonkiem metrów, jakby spowity w takiej woalce, jakby jak panna młoda do ślubu idąca. Coś niezwykłego. To są wzrokowe i słuchowe też. Orgie, naprawdę. I teraz pan to mówi i widzę w pana oczach zachwyt, kiedy pan to wspomina. I wróćmy do sytuacji sprzed kilkunastu minut. Mówi pan, że pan się nad tym zastanawiał, co tych ludzi tam gna. Zostawiają żony, dzieci i tak dalej. No a jak już pan tam był, to pan zrozumiał, co ich gna? Ja nie mam gotowych odpowiedzi, panie Michale. Ja do końca nie umiem odpowiedzieć. Ja mogę stawiać kolejne pytania. Pytanie za pytanie. Mhm. Tak, pytanie za pytanie. I to mogę tak w nieskończoność. Mam za dużą pokorę wobec ludzi i wobec świata i wobec nawet tych gór, żeby jakby pierdyknąć gotową odpowiedzią. To by było po prostu, to była niewybaczalna arogancja, żeby coś takiego zrobić. Wydawało mi się, że na przykład co? Że oni na przykład uciekają z tego swojego życia. Że ci zdobywcy, ci himalaiści, to są, oni są ludowymi wojownikami, herosami, zwycięzcami. Są potęgą tylko tam. A tutaj u siebie, na dole, na dzizinach, w tych swoich miastach, w tych swoich tychach, Krakowie, w Zakopanem, w Warszawie, są po prostu ludźmi, którzy sobie nie radzą z codziennością. Pamiętajmy, że nie rozmawiamy dzisiaj o tej burze, która była dookoła sprawy, ale pan pisze w pewnym momencie o Arturze Heizerze, że on uciekł właśnie w górę, żeby przeżyć jakoś albo nie. Ten Hermider. Tak. Tak, no to jest... chyba tak. Chyba rzeczywiście on musiał to zrobić. On musiał gdzieś jakby uciec w miejsce, gdzie nie słuchać tego jazgotu. Tym, że to wszyscy wiedzą. Już ze wszystkimi himalajstami to omówiłem. Trzeba umieć zatykać uszy. Jak jesteś tam w górach i robisz rzeczy niewyobrażalnie trudne, musisz manipulować rękoma przy skomplikowanych urządzeniach, przy umarze, zwanym małpą, czyli to taki, na przykład, takie urządzenie, które można otworzyć kciukiem. To jest małe urządzonko, kawał stali, który służy do podchodzenia na poręczówkach. A masz ręce tak sprawne, jakbyś miał obie w gipsie. Musisz być... No bo masz cztery pary rękawiczek. Tyle musisz mieć, kiedy jest syfna pogoda albo w zimie. No nie ma innego wyjścia. Są dziesiątki stopni poniżej zera. Minus 50. Na przykład. I to jest odpięcie w pięcie takiego Jumara, który się robi po prostu w ułamku sekundy, tak normalnie, na nizinie, bez rękawiczek, jest bardzo skomplikowaną czynnością. Trzeba się bardzo skupić, żeby to zrobić dobrze. Tak? I na przykład idziesz po tej poręczówce i powtarzasz dziesiątki, setki i tysiące razy tę samą czynność. Zapiąć, wypiąć, wypięcie Jumara w pięcie ósemki, wypięcie Jumara w pięcie ósemki, w odpowiedniej kolejności. Pomylisz się? Więc wszyscy to mówią. Więc trzeba wyłączyć głowy z tych ziemskich, o, fajnie powiedziane, ziemskich spraw. Ziemskich, czyli domowych, rodzinnych, tych dziecięco-żoninnych spraw. Tych spraw rejestracji samochodu, odrobaczania psa i wywiadówek szkolnych. A jak pan tam sobie radził? Pytam o... A jak tego nie zrobisz, to cię one po prostu tak dekoncentrują, że popełnisz głupi błąd. Zmienisz kolejność tych czynności. I kosztuje życie. To jest właśnie taki dziwny sport, który tylko u gladiatorów i u nich się zdarza. Jak błąd kosztuje... No, co pan powiedział? A jak pan sobie radził, pański organizm, jak funkcjonował na tej wysokości? Bo to przecież jest dość ekstremalne. Pisze pan o tym, że trzeba się aklimatyzować, oswajać. Tak, to tak, dla pana tak. Było nowe. Pan tam był pierwszy raz tak, tak wysoko. Tak. I dla mnie to było nowe, ale na szczęście to jest proces, który... w którym nie można się spieszyć i to już ci moi towarzysze podróży się tym zajęli. To znaczy trzeba... bardzo rozsądnie, mądrze i powolutku zdobywać tę wysokość. I to się samo robi w człowieku. Ja na szczęście okazuje się dość dobrze przechodzę ten proces. To jest rzecz ode mnie niezależna. Jedni mają tak, drudzy mają tak. Wielki Kukuczka na przykład bardzo wolno się aklimatyzował. Bardzo wolno się aklimatyzował. Tylko, że on miał zwierzęcą jakby wytrzymałość, przeżywalność. On mimo złej aklimatyzacji jakby i cierpiąc niewiarygodnie, jak łoił te góry. Wbiegał po prostu. Wbiegał. Tak, to był jeden z tych pierwszych, którzy jakby wymyślili ten, to jakby... Cholera, przecież w górach już wszystko jest zdobyte. Ale teraz trzeba wymyślać nowe dyscypliny. No jak zdobędzie się jej wszystkie w zimie, panie Michale, to będzie trzeba wymyśleć... Ci himalaiści, oni się nie rozstaną z eksploracją, bo oni nie mogą. Oni wymyślą coś nowego. To teraz będziemy wpierniczać się na te ośmiotysięczniki z workiem cementu na plecach. No, trzeba coś nowego, kapuje pan. Tak. Już wszystko zostanie zdobyte. Wszystkie nowe drogi w zasadzie, które były do zdobycia, może pewnie są już zdobyte. A później będziemy wymyślali różne rzeczy. Wejdziemy na bosaka, albo z workiem cementu, albo z fortepianem. No różne rzeczy. Panie Jacku, już pana pytałem o to, czy pan też czuł w pewnym momencie, że także pańskim zadaniem jest odnalezienie, pożegnanie tych dwóch panów. Chłopców, jak pan mówi, którzy zginęli, ale... Tak, chłopaków. Ja to jakoś tak dziwnie o nich mówię. Jak pan sobie radził z tym, że pan jest właśnie nie tylko obserwatorem, ale też uczestnikiem pośrednim, ale jednak ludzkich tragedii? Bo pisze pan o tym, że rodzice pana Tomasza Kowalskiego codziennie rano wychodzili z namiotu i patrzyli w stronę Bełtpiku. No to znaczy, jak codziennie rano wychodzi z namiotu, po prostu oni się patrzyli zawsze, kiedy mieli wolne oczy. To tak bym powiedział. To było bardzo przejmujące. Ja sporo takich filmów kręciłem z oddali. To jest... Pierwszy raz w życiu byłem w takiej sytuacji, że to było znacznie trudniejsze niż do tej pory. Że po prostu byłem tylko obserwatorem, tylko jakby oczami ingerowałem w tą rzeczywistość przeze mnie opisywaną. A tutaj jeszcze miałem kamerę. Sam se zdawałem często sprawę z niestosowności sytuacji. Prawda, że ja jakby burzę ich ten... No co? No pan słynie z tego, że pan jest osobą, która lubi zadawać niewygodne pytania, ale nie mówię tego w sensie pejoratywnym, że to ja złego. Ja nawet tak nie przeczytam, że to tylko, że tak jest. To jest pański zawód, pański charakter. I czy były takie momenty, kiedy pan jednak się sam zatrzymywał? Tak, parę razy. Jacek, tak, teraz o to nie zapytasz. Tak, i nie zapytasz, teraz nie zrobisz, teraz nie wyciągniesz kamery. Miałem... Tak, parę razy się zdarzyło, że bohater mi powiedział, nie, Jacek, nie pytaj o to. Albo, czy mógłbyś wyłączyć kamerę? I mnie wtedy było strasznie głupio. To po co ja ją włączyłem w ogóle? No to głupio, tak. I to na dodatek była taka sytuacja, jak kurde, jestem dość twardy i dość, wydaje mi się, że już mnie życie... To była sytuacja, że ja sam wtedy się poryczałem. To była taka sytuacja. Poryczałem się, ale... że. Dlaczego, kurde, sam nie wpadłem na to, żeby jednak wyłączyć tą kamerę? To była taka jakby, ja wiem, wydaje mi się, kulminacyjna scena tej całej ekspedycji. To, A chyba ci chłopcy zostali jakby pochowani, bo jakby została przymocowana ta tablica. Ta tablica. W tym miejscu, gdzie się te tablice pamiątkowe tych ofiar gór przytwierdza do ściany. No i to ta tablica wreszcie została, bardzo niełatwo było ją przytwierdzić. To ojciec Tomka, Marek, to robił sam kół. Wiele razy, 3 razy chyba chodziliśmy to kuć te dziury, żeby to tak solidnie, on potrzebował tak piekielnie solidnie to przymocować. W tej skale. Która w tej skale. On powiedział, to karakorum nie będzie, a tablica zostanie. O, to też było wzruszające, jak o tym mi opowiadał bardzo. No i ta tablica została przymocowana, wreszcie ostatnia śruba dokręcona i tak Agnieszka z Markiem się tak fajnie objęli. Ja wiem, że to jest w zasadzie... No, Agnieszka to... Narzeczona Tomka. I tak mi w serce ścisnęło. No, no co, no też się poryczałem, cholera, no bo... No ja byłem jednym z nich, no. A kamera szła, no. I to tak... I później mówię, kurde, no to tak... Kiedy pańską książkę czytałem, to pomyślałem sobie, że pan dobrowolnie wstąpił do piekieł na jakiś czas. I mówię o tym dlatego, że mówię o atmosferze, która tej wyprawie towarzyszyła. Mhm. Pan poświęca jeden rozdział książki tylko na to, by zacytować fora internetowe. O, Batko. Jezu Chryste, to jest ocean nienawiści. Proszę pana, nie jeden rozdział, a 3. No, tak, ale... Ale powiem tam, dlaczego? Mhm. Czy zwrócił pan uwagę, że ten ocean nienawiści... On mówi o tym rozdziale, który mówi o atmosferze, bo potem tak, są kolejne o innych tak, rzeczach. O innych rzeczach. W każdym rozdziale idzie ta nienawiść w inną stronę. Pierwszy to jest ci, to są ci, którzy łoją tych, którzy przeżyli. Ja to tak specjalnie zrobiłem. W pierwszym się wylewa ocean nienawiści na tych chłopaków, którzy przeżyli. Straszne, bo tam padają takie słowa. Panie Michale, ja i tak przecież nie wybrałem tych była cenzura i tak. No a jak? No musiałem przecież. Ja miałem, to były miliony spotów, które ja mogłem wybierać. A więc wybrałem po prostu niektóre tylko różne. Takie, no, starałem się, żeby to było charakterystyczne. Ja to pierwszy raz w życiu zrobiłem, bo ja bardzo sobie nie cenię takich głosów. Bardzo. Wie pan dlaczego? Dlatego, że mnie gówno obchodzi, co mają do powiedzenia ludzie, którzy się nie podpisują imieniem i nazwiskiem. Bo ja całe życie... Pomijmy to, że tego nie przeżyli. Nie byli tam. No. Nie znają się na tym. Ale oczywiście, więc można sobie bredzić, co ci ślina na język przyniesie. Więc ja kompletnie tego nie cenię. Ja tego nigdy w życiu wcześniej nie zrobiłem. Chociaż był taki trend w polskiej prasie, że się korzystało. A ja tego nigdy nie zrobiłem, bo mnie to nic nie obchodzi, co mają do powiedzenia ludzie, którzy się nie podpisują. Ja się podpisuję pod każdym słowem, które jakby wydrukowałem w swoim życiu. Więc to, ale jakby tutaj jakby złamałem swoją zasadę. I chciałem, co ci ludzie mają do powiedzenia? Dlaczego oni tak jeżdżą po głowie? W jaki sposób? Po tych chłopakach, którzy przeżyli. W drugim bloku takim, bo są 3 części książki, każda część książki ma ten taki swój blok internetowy. W drugim jest to, że ludzie jakby się opamiętują i biorą w obronę tych chłopaków, co przeżyli i z jakiegoś powodu źle mówią o tych, którzy zginęli. Że to wy jesteście winni swojej śmierci. To takie stronnictwa, które nawzajem na siebie naskakują. No, a trzeci blok to jest taki, który mówi, że to, że himalajscy są jacyś strasznie popieprzeni ludzie, którzy wyciągają od państwa pieniądze, żeby się zabić w górach. Tak, to takie główne hasło. Ja tak próbowałem to powiedzieć, może to się nie do końca jest czytelne, ale ja tak próbowałem to zrobić. I to jest pierwszy raz w życiu, mam nadzieję, że ostatni coś takiego zrobiłem, że jakby, że zacytowałem ludzi, którzy nie są podpisani imieniem i nazwiskiem, czyli tak zwany głos ludu. Czy pan się nie bał tego, że stanie się mimowolnie przez napisanie tej książki uczestnikiem albo stroną w tej dyskusji? Nie ma siły, no tak, ja z pewnością stałem się uczestnikiem tej dyskusji. Jestem. I czego się pan spodziewa po premierze tej książki? A ma pan jeszcze jakieś pytania? Mam. To niech pan walnie następne. Wszystkie zmysły reporterskie pańskie zostały użyte w trakcie tej wyprawy, ale też, o czym pan już wspominał, postanowił się pan wesprzeć kamerą. Tak. No i co, udało się czy nie? Będzie film? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy film... Ja myślałem, że robienie filmu to jest prosta sprawa. Przyjeżdżasz, montujesz, pokazujesz. Okazujesz, pękali ze śmiechu. Szybciej książkę napiszesz. Rok ją pisałem, niż weźmiesz się za film. To jest, to jest mój pierwszy samodzielnie jakby robiony film. Ja sobie to wymyśliłem po prostu od tak. Od tak, bo sobie pomyślałem, Boże, przecież ja będę wśród najpiękniejszych krajobrazów, jakie można sobie wyobrazić. I tam w tej najbardziej niezwykłej scenerii, jaką można sobie wyobrazić, będą się działy niezwykłe rzeczy. Dlaczego mam tego nie sfotografować, skoro powstają teraz wspaniałe, ja widziałem bardzo wiele takich filmów, wspaniałe filmy kręcone telefonami komórkowymi, tylko telefonami komórkowymi. I no to dlaczego miałbym tego nie robić, skoro umiem robić zdjęcia i robię je, umiem opowiadać historię i jeszcze na dodatek kupię sobie wspaniały sprzęt, bo sobie kupiłem. To będę kręcił, albo mi się uda, albo się nie uda. Nie mam żadnego musika. Ja muszę napisać książkę. A to będzie ewentualnie wartość dodana. I to się dobrze złożyło, bo ja w pewnym momencie wymyśliłem, że tę książkę napiszę. Zaczynaliśmy od tego, że trzeba mieć pomysł na książkę. Haczyk. Książkę napiszę, ten haczyk. To będzie mój haczyk. Ja napiszę książkę o tym, jak kręciłem ten film. Albo mi się uda, albo nie. Mam taką masę materiału, że na pewno książka, ten film by się mógł udać. Ale proszę pana, ja odkrywam, dla mnie jest... Jak niemowlę. Czy pan wie, pan też nie jest filmowcem, to panu powiem. Czy pan wie, że w Polsce producent to nie jest facet, który ma forsę, ci daje, uwierzy w twój pomysł, uwierzy w twój temat, daje ci forsę, żebyś nakręcił film i zrobił film. Szczególnie, kiedy już masz wszystkie materiały nakręcone. Nie, nie. Producent w Polsce to jest facet, który szuka pieniędzy. To jest ktoś, kto nie ma grosza. On tylko szuka pieniędzy. Więc jestem cały na takim etapie, no jakbym powiedział. Mam przejrzane wszystkie filmy, opisane i mam pomysł na dodatek. Mam napisany scenariusz, rzecz jasna. Nawet tak zwanego zwiastuna nakręciłem. Nawet nie jednego, bo pierwszy był do bani. Drugi zresztą też. Ale bo zwiastuny to trzeba umieć robić. Ja mam film w głowie, ale zwiastuna nie umiałem tego przełożyć. Więc nie wiem, czy ten film powstanie. Czy nie wiem, co wyniknie jakby z tej książki. Co się później będzie działo. Który fragment tej książki się panu najtrudniej pisało? Tak, ja myślę, że to wtedy, kiedy opowiadałem o relacjach, moich relacjach z tymi moimi bohaterami. Ja... Nie. Cofam taśmę. Cofam taśmę. Powiem jeszcze raz. Najtrudniej chyba to było... kiedy musiałem się zastanawiać, co o tym pomyśli, co o tym, co piszę, pomyślą rodzice i narzeczona Tomka Kowalskiego. Tak. A dlaczego nie Jacek Berdaka, tylko oni? Ja tego nie mam prawa oceniać, ale ja jestem rodzicem. Moje dzieci mają tyle lat, co Tomek Kowalski miał, kiedy zginął. Ja po prostu nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co ci ludzie czują. Ja mam cały czas taki paniczny strach, obawę, czy ja ich przypadkiem jeszcze dodatkowo nie pokiereszuję. Ja bym sobie żyły pociąg, gdyby się okazało, że ja im zrobię jeszcze krzywdę dodatkową. Bardzo mam dużą obawę, że im nie będzie miło przeczytać wielu rzeczy w tej książce. Ponieważ ja nie mogę jako reporter fałszować. Rzeczy pisać nie tak, jak myślę, jak uważam. To jest mój jakby obowiązek, jakby niemal religijny, zawodowy. Ja jestem człowiekiem, który się składa z mojego życia prywatnego i zawodowego. I te dwie części są jakby równie ważne. Ja nie mogę kantować sam siebie i swoich jakby czytelników. Czy moi czytelnicy są dla mnie relikwią. Tak ich traktuję. Ja muszę im napisać tak, jak myślę. I ja musiałem jakby... napisać, co myślę, dlaczego Tomek zginął, dlaczego Maciek zginął. Musiałem napisać, że wydaje mi się, że Tomek był, nie powinien pojechać na tę wyprawę, że to nie był dojrzały chłopak. Ale na litość boską, przecież to on miał prawo, miał 26 czy 7 lat. 26 czy 7-letni chłopak nie jest dojrzały. Ja miałem zdychę więcej, kiedy zacząłem dojrzewać. To dlaczego on miał być dojrzały? On miał... młodzieńczą, niedojrzałą motywację w zdobywaniu tych gór. Tak nie powinno się zdobywać gór. Jak pięknie zacytowałem te Tenzinga, to jest ten szerpa, który zdobył jako pierwszy Monteverest z Hilarym. On powiedział, że na ośmiotysięczniki wchodzi się z pokorą dziecka, który wspina się na kolana matki. Kurde, jak pięknie powiedziane. No, moi zdobywcy nie mieli takiej pokory. Oni mieli młodzieńczą butę. Na litość boską mieli do tego prawo. Tylko, że ktoś powinien Tomka, z Tomkiem się parę razy wcześniej spotkać i stwierdzić, czy ten chłopak ma to coś, czy on ma pokorę przed tą górą. Ktoś powinien sprawdzić, czy ten chłopiec nie jest jeszcze zbyt młody na to, żeby pakować się i uczestniczyć w czymś takim. Przecież on ma zrobić coś, czego nikt nigdy przed nim nie zrobił. Nikomu się tego to nie udało. Nikt nigdy nie był na Broad Peaku. No a czy komuś się udało kiedykolwiek zatrzymać marzenia innej osoby? Z pewnością tak. Są miliony, jeśli nie miliardy ludzi na świecie, którzy nie mogą zrealizować swoich marzeń. Może to nie była pora na to, żeby teraz zrealizować te marzenie. Przecież pan też nie był na Broad Peaku w zimie. Ale ja się nie wybieram, bo o tym nie marzę. Mhm. Jest parę marzeń, których panu się nie udało zrealizować. Jestem pewien. Na pewno. Każdy z nas je ma. Więc być może, że i to była, że to też powinno być takie marzenie Tomka, którego akurat nie zrealizuje. Albo niech poczeka, może kiedy indziej zrealizuje. Albo jakieś inne. Ktoś powinien się zorientować. Ja wiem kto. Myślę, że Arthur Heiser powinien, bo to on jakby przyjął wreszcie Tomka. Na tę wyprawę. Tak. Myślę, że Maciek Berbeka też nie miał taką motywację. Cholera ty. Czy ja mam prawo o tym mówić? Czy ja mam go sądzić o tym? Ja mam prawo się nad tym zastanawiać. No właśnie, bo myślę o tym, że to tak naprawdę chyba jest tylko kwestia moralnej oceny. Ale czy my powinniśmy? No, ale wolno nam pogadać o tym. Oczywiście, tylko mówię o tym, że wiele osób sobie przypisuje prawo do oceny. No ale ja, widzi pan, jak ja się strasznie tutaj wiję, żeby niczego tak stanowczo nie powiedzieć, no. Każdy z nich miał inny powód, prawda? Maciej Berbeka chciał tam wrócić. Maciej chciał tam wrócić, miał porachunki z górą zwyczajnie, którą 25 lat wcześniej już miał na widelcu. Był na święcie przekonany, że ją zdobył. Okazało się, że był tylko na przedwierzchołku. Kumple wiedzieli, że on nie zdobył góry i mu tego nie powiedzieli, bo się o niego bali, że on polezie dalej i się zabije. Stawiam znak zapytania, a może oni mu uratowali życie? I tak nawet powiedziałem Adamowi Bieleckiemu w czasie mojej pierwszej rozmowy z nim. A on powiedział, ale to on miał prawo o tym zadecydować, czy... Kurde, człowiek ma prawo zadecydować, czy chce się zabić, czy nie. Oni tak uważają. Ja tak nie uważam. Ja tak nie uważam. Nie, w zasadzie sam nie wiem, no widzi pan, no w zasadzie jesteśmy wolnymi ludźmi, no jak ktoś chce. No jeśli ktoś jedzie autostradą 220 na godzinę i nie boi się tego, że za chwilę pęknie mu opona i zginie. No właśnie, właśnie. To on podejmuje to ryzyko. Tak. Wolno mu? Raz tak jechałem. Doszedłem do 200 i potem pomyślałem, że szatanist nie jest. Jechałem na pobocze i musiałem odsapnąć. No. Tam, to coś panu tam podpowiadał, szeptał w tej duszy. Mhm. Głupio. I pan się dał namówić. No. Ale pan nigdy więcej tego nie zrobię. Pan chciał sprawdzić, do ilu dociągnę, nie? Albo czy ja to wytrzymam psychicznie. No. Kretyńska próbka. Też tak myślę o tym dzisiaj. Co pan czuł, kiedy pan już schodził? Kiedy pan wracał do świata, tu na ziemię? No... No to no, odpowiedzieć, że czułem ulgę, to było banalne, bo to jest uczucie, które mam zawsze wracając z jakichś takich trudnych przedsięwzięć, wypraw. Ja jeżdżę w zasadzie, prawie nie jeżdżę turystycznie świat, ja jeżdżę tylko zawodowo. Więc zawsze jak wracam zawodowo z takich dalekich podróży, to czuję ulgę, że to już się skończyło i ulgę takiego, że ja wiem, że ja mam materiał i panikę przed tym, że ja udźwignę ten materiał jakoś. Czy to coś, co napiszę, czy to coś, co zrobię, czy to będzie strawne, czy to będzie zjadliwe. Więc to czułem ulgę i... No i taki niepokój, że ja przecież nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. I już wtedy miałem też panikę, która... Ten strach, który mam do tej pory, on mnie nie opuszcza. Kurde, to jest tak... Ja w domu prawie nie mam telewizora, także... Dużo rozmawiam z domownikami. I ciągle ten temat wraca, czy ja przypadkiem kogoś nie pokierszuję? Muszę panu powiedzieć, że mam... Już jak zawracałem, miałem ten, bo ja wiedziałem, że ja będę musiał... Co ja będę musiał pisać? No i to jest to coś, co mnie nie opuszcza do tej pory. No, więc obawiam się tego, że ta książka jakby wpadnie w ręce nie publiki, no tylko tych paru osób, o których ja tam piszę. Książka za 10 dni, przypomnę, długi film o miłości, powrót na Broad Peak.